Перша книга Самуїла, розділ 30. Як же прийшов Давид із своїми людьми третього дня у Циклаг, напали були амаликитяни на Негев і на Циклаг. Вони сплюндрували Циклаг і спалили його вогнем, зайняли в полон жінок і все, що було в ньому, мале і велике. Але нікого не вбили, а погнали геть, та й пішли своєю дорогою далі. Як же прийшов Давид зі своїми людьми в місто, воно було спалене, а їхніх жінок, синів і дочок забрано в полон. Тоді Давид із людьми, що були з ним, заплакали вголос і плакали, аж поки в них не стало сили плакати вже більше. Обох жінок Давидових зайняли в полон: Ахіноаму з Єзреела і Авігайлу, вдову по Навалі з Кармелю. Давид потрапив у велику скруту, бо люди говорили, щоб його каменувати, тому що в усіх було на душі гірко, кожному за своїх синів і дочок. Однак Давид кріпився духом у Господі, своїм Бозі. І сказав Давид до священника Евіатара, сина Ахімелеха: «Принеси но мені ефод». І приніс Евіатар Давидові ефод. І Давид спитав Господа: «Чи наздоганяти мені цю орду? Чи я її дожену?» І сказано йому: «Наздоганяй, ти доженеш їх певно та визволиш бранців». І двигнувся Давид, він і 600 чоловік, що були при ньому, прибули до Бесор-потоку, а ті, що відстали позаду, залишились. Давид із 400 гнав далі, а решта 200 зупинилась, бо були так потомлені, що не могли перейти Бесор-потоку. Знайшли вони в полі якогось єгиптянина та й привели до Давида. Дали йому з'їсти хліба і води напитись. Дали йому також шматок збитих сухих смокв і двоє грон родзинок. Те все з'їв він і очуняв, бо був не їв і не пив нічого 3 дні і 3 ночі. Тоді Давид його спитав: «Чий ти? Звідки ти?» Той відповів: «Я єгипетський хлопець, раб одного амаликитянина. Пан мій мене покинув, бо 3 дні тому я був занедужав. Ми були напали на Негев Керетійський, на той, що належав Юді, та на Негев Калевський, і Циклаг були підпалили». Давид його спитав: «Чи проведеш мене до тієї орди?» Той відповів: «Поклянись мені Богом, що не вб'єш мене і не видаси моєму панові, тоді я проведу тебе до тієї орди». І повів він його туди. Дивляться, а вони розкинулись по всій країні, їдять, п'ють і танцюють, святкуючи із-за великої здобичі, що були забрали з філістимлянської землі і землі Юди. Громив їх Давид від світанку аж до вечора, винищуючи так, що ніхто з них не врятувався, крім 400 молодих чоловіків, які скочили на верблюдів та повтікали. І визволив Давид усе, що амаликитяни були забрали, і обох своїх жінок теж визволив. Нічого в них не пропало, ні з малого, ні з великого, ні з синів, ні з дочок, ні з оздобичі, та ніщо з того, що ті були, забрали. Все Давид повернув назад. І забрали всіх овець і худобу, та гнали їх перед Давидом, вигукуючи: «Це Давидова здобич». Тоді Давид повернувся до тих 200 чоловік, що були надто стомлені і не могли йти за Давидом, і що він лишив їх був при Бесор-потоці. Вони вийшли назустріч Давидові і людям, що були при ньому, і, приступивши до Давида та людей, поздоровили їх. та всякі злостивці і негідники між людьми, що ходили з Давидом, заговорили так: «Тому що вони не ходили з нами, не дамо їм нічого за здобичі, яку ми відібрали, крім їхніх жінок та їхніх дітей. Нехай собі їх візьмуть та йдуть». Але Давид мовив: «Не чиніть так після того, що Господь дав нам. Нас оборонив, а орду, що була вийшла проти нас, Він видав нам у руки. Та й хто вас слухатиме в цій справі? Бо яка частина тих, що ходили в битву, така частина і тих, що сиділи при обозі? Всім приділять порівну». Так було воно з того дня і надалі. Він це зробив законом та звичаєм в Ізраїлі по цей день. Повернувшися в Циклаг, Давид послав частину здобичі старшим юдейським, своїм приятелям, за словами: «Ось вам гостинець зо здобичі від ворогів Господніх». І послав тим, що в Бетулі, в Рамот-Негеві, в Яттірі, тим, що в Ароері, в Сіфмоті, в Ештомоа, тим, що в Кармелі, по містах Єрахмаельських, по містах Кеніїв, тим, що в Хормі, в Бор-Ашані, в Атаху, тим, що в Хевроні та по всіх місцях, де Давид блукав був за своїми людьми.